Azken urteetan gure herriak erasugarri pairatu ditu. Euskal jende artea aski izatea ekiditzeko eta bere etorkizuna demokratikoki erabaki ahal izatea ekiditzeko. PSOE edo PP-ren gobernuak neurre errepresibo ezberdinak jarri dituzte martxan, Euskal Herria eta Euskal Herritarren aurka. Honi gainera, gehitu behar zaio ezker abertzalea isolatzeko, beldurtzeko, mespresatzeko jende artean zahaldu duten mezu ideologiko politikoa. Gainera, Nafarroan UPN-ek boterea eskuin fasisten oinordekoak euskal kutsua duen edo zer ezabatzeko apustua itxua duena. Hau da, Falange y Tradición bezalako taldeek duten iturburu ideologikoa. Hau da, pairatu ditugun erasoen estalki ideologikoa. Jendeartea aldatzeko eta Nafarroa aldaketa politikoa ekartzeko borrokan dihar duten ezkertiarrek eta bertzaleak zituen begipuntuan Falange y Tradición taldeak. Gure ustez nahikoa adierazgarri dena. Euskal Herriaren da Euskal Herritarren eskubiden alde aritzeagatik estatuaren errepresioaren begipuntuan gauden berdinak Falange y Tradicionaren begipuntuan egon gara. Eta ez dugu dudarik, segurtasun indarrek ekintza egiten utzi zietela talde honetako partaideei. Gainera ikerketan badaude puntu ilunak, Guardia Zibilak argitu nahi izan ez dituena. Horregatik salatzen dugu Falange y Tradición taldeak impunitatez aritu dela eta aurrera begira ere egindakoa merke edo dohainik aterako zaiela. Ba, gure ustez argi geratu da legearen aplikazioa ez dela berdina guztientzat. Uda honetan, Audientzi Nazionaletik tabernariak, gazteak edo peinetako ordezkariak pasatzen ikusi ditugun bitartean, presoen argazkiak jartzeagatik, epaitegi horrek berak ez du terrorismo zantzuri ikusten talde fasista batek armak eta lergailuak lortu nahi izatea. Honek frogatzen du oraindik eta argiago Audientzia Nazionala epaitegi berezia dela. Euskal Ezkertiar da abertzaleak zigortzea helburu duena. Espainiar justizia bi neurgailu ezberdin ditu legea aplikatzerakoan. Bat gogorra, beren demokrazia faltsuaren entsaiei aplikatzen dietena, bestea biguna. Espainiaren bateratasuna bermatzeko edo zer gauza egiteko prest dauden hoiei aplikatzen zaiena. Justizia aldarrikatzen dugu, bai, baina benetako justizia. Euskal Herria, Euskal Herri osoari dagokion benetako justizia. Euskal Herriarekin eta bere jende artearekin justizia egitea nahi dugu. Herri honek duen erabakitzeko eskubia errespetatu diezaiotela. Herri arresi bat eraiki dezagun, guztion artean horrelako erasoei aurre egiteko eta eszenatoki demokratiko bat eraikitzen joateko.